rozpraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 8 czerwca i 7. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. W 5 krajach Unii, w tym na Słowacji, dziś eurowybory. Głosowanie w Polsce jutro. Prokuratura ma wyniki sekcji zwłok żołnierza, który został śmiertelnie ranny na granicy z Białorusią. Do końca maja wyschło co najmniej 20% upraw w całym kraju. Susza. Jutro wybory do Parlamentu Europejskiego. Od północy obowiązuje cisza wyborcza. O jej zasadach przypomina przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. A za naruszenie zasad grozi grzywna. Prawie 5,5 tysiąca Polaków zarejestrowało się w Belgii do głosowania w eurowyborach. To około 0,5 tysiąca mniej niż w 2019 roku, przypomina konsul generalna w Brukseli Dagmara Jasińska. Jak mówi, utworzono 7 komisji wyborczych. 3 na terenie aglomeracji brukselskiej i 4 poza. Mamy komisję w Antwerpii, w Gandawie, Leuven i po raz pierwszy w Lierz. Jak zwykle najliczniejsza komisja jest w Wydziale Konsularnym w Brukseli i cieszymy się, że będziemy mieć 1450 osób głosujących u nas i jest to prawdopodobnie jedna z najbardziej popularnych, być może nawet największa obwodowa komisja dla wyborców polskich głosujących poza Polską. Dziś wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się na Słowacji, Łotwie i Malcie. Początek dwudniowego głosowania we Włoszech, a drugi i ostatni dzień w Czechach. Rana kłuta klatki piersiowej przyczyną śmierci 21-letniego żołnierza na polsko-białoruskiej granicy. O wynikach sekcji poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Do zgonu zmarłego doszło w następstwie doznanej rany kłutej klatki piersiowej z uszkodzeniem płuca lewego oraz uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Mateusz Sitek 28 maja został ugodzony nożem, broniąc granicy Polski przed grupą mężczyzn, którzy próbowali sforsować stalowe zabezpieczenia w okolicach Dubicz-Cerkiewnych na Podlasiu. W całym kraju mamy do czynienia z suszą rolniczą, wynika z raportu Puławskiego Instytutu Upraw. Największe straty są na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Grzegorz Walijewski z IMGW mówi, że maj był bardzo ciepły i było wysokie parowanie. W czerwcu sytuacja wygląda podobnie. Nadal obserwujemy wyższe parowanie od opadu, więc klimatyczny bilans wodny w ostatnich 30 dniach jest cały czas ujemny, więc więcej wody tracimy. Oczywiście w miejscach, gdzie obserwowany był intensywny opad deszczu, no tutaj ten klimatyczny bilans wodny jest dodatni. Ale pamiętajmy, że takie sytuacje raczej są na niewielkich obszarach. Zgodnie z prognozami synoptyków, ciągłe opady deszczu, które poprawiłyby sytuację, mogą pojawiać się w przyszłym tygodniu. Były amerykański astronauta William Anders zginął w wypadku lotniczym. Samolot turystyczny, który pilotował 90-latek, spadł do morza u wybrzeży stanu Washington. Informację potwierdził syn astronauty. Przyczyny wypadku nie są znane. William Anders był w grudniu 1968 roku na pokładzie statku Apollo 8. Wykonał wtedy słynne zdjęcie Ziemi wschodzącej nad Księżycem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma cztery już prawie. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Euro za pasem, a po wczorajszym meczu selekcjoner Michał Probierz ogłosił skład, który poleci do Niemiec. Niestety kontuzje ułatwiły niektóre decyzje, a o plusach i minusach sparingu z Ukrainą Adam Malecki. Polska pokonała 3-1 Ukrainę w pierwszym meczu kontrolnym przed Mistrzostwami Europy. Gole strzelali Sebastian Walukiewicz, Piotr Zieliński i Taras Romańczuk. Wygrana, 2 gole strzelone po stałych fragmentach gry, Pozytywny debiut Kacpra Urbańskiego. Do tego świetny występ bramkarza Łukasza Skorupskiego. Pozytywów jest wiele. Negatywy dotyczą kontuzji Arkadiusza Milika, który otwiera listę piłkarzy, którzy nie pojadą na Euro. Oprócz napastnika Juventusu, poza kadrą znaleźli się Jakub Kałuziński i Paweł Bochniewicz. A reszta drużyny już myśli o poniedziałku, kiedy zmierzy się znowu na Stadionie Narodowym, tym razem z Turcją. Warszawa, Adam Malecki. A jak wczorajszy sprawdzian ocenia Robert Lewandowski? Były fragmenty fajnej gry, szczególnie ta pierwsza bramka gdzieś nas uspokoiła, dodała tego luzu, ale z drugiej strony jakby mamy swoją ścieżkę, mamy swój plan. Czy niezależnie jak ten mecz by wyglądał, to tak dalej byśmy nią szli i oczywiście raczej w takim meczu lepiej szukać tych mankamentów albo coś, co nie funkcjonowało, żeby jeszcze to poprawić, zapamiętać te dobre. Bo jeszcze mamy parę treningów, mamy jeszcze jeden mecz, żeby to przećwiczyć. I ten poniedziałkowy mecz z Turkami zaplanowano na godzinę 20:45. Pozostajemy przy piłce nożnej. 164 mecze, 58 bramek, 24 asysty. Do tego pierwszy w historii Śląska Wrocław tytuł króla strzelców. I wystarczy. Erik Exposito nie przyjął oferty wicemistrzów kraju i odchodzi z miasta Wrocławia. Jeszcze nie ogłoszono dotąd, dokąd się przeniesie, ale podobno nie zostanie w Polsce. Pierwszy dzień Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce nie przyniósł medali naszym reprezentantom. Oskar Stachnik zajął 10. miejsce w rzucie dyskiem z odległością 62 metry i 35 centymetrów. Chciało się więcej, nie? A lepsze jest wrogiem dobrego. No, gdzieś tam pogubienie jakieś weszło. Plus teraz jest pogoń za igrzyskami. Są nerwy na zawodach, poza zawodami, na treningach, nie leci. I no i taka spirala się toczy, no nie? 10. w pchnięciu kulą była Klaudia Kardasz, a sztafeta mieszana w składzie Karol Zalewski, Marika Popowicz drapała Maksymilian Szwed i Aleksandra Formella finiszowała na 8. pozycji w wyścigu na 4x400 metrów. W Paryżu znamy już skład wszystkich finałów turnieju Rolanda Garrosa. O wielkoszlemowy tytuł dziś o 15:00 powalczą Iga Świątek i Jasmine Paolini z Włoch. O 12:30 na kort wyjdzie junior Tomasz Berkieta, a w jutrzejszym finale turnieju singlistów Aleksander Zwierew zagra z Carlosem Alcarazem. Dziś będzie całkiem ciepło, nawet do 25 stopni Celsjusza, tak przekazują synoptycy. Popada odrobinkę, ale nie pomoże to tej suszy, o której mówiła Anna Zaleśna-Sewera. Jutro też zresztą będzie całkiem sucho, miejscami tylko mogą pojawić się przelotne deszcze. Jutro temperatury do 21 stopni Celsjusza, cały weekend ma być całkiem słoneczny. Autopromocja. Anna Cieślak, Adam Woronowicz i Marcin Troński na scenie teatralnej Trójki. Marek Chłasko. Drugie zabicie psa. Pojedziesz za mną, prawda? Nie. W roku Marka Chłaski przypominamy jedną z jego najsłynniejszych powieści. Wiesz, Robert, wczoraj nie było ciebie i zapomniałem tekstu. I co jej powiedziałeś? Powiedziałem jej, że to wszystko teatr. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:08. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Bartosz Bielecki. Telefon odbiera Stanisław Perzyna. Michał Matus, kłaniamy się. I już za chwilę porozmawiamy o lesie, ale zanim porozmawiamy, to posłuchajmy. Turn, turn, turn. A time to build up, a time to break. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce jest 7:16. Teraz słów kilka o ochronie przyrody, ale w wydaniu, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Ciekawi mnie, jaki państwo mają stosunek do tego typu spraw, bo nie jest to proste i oczywiste. Z komentarzem zapraszam pod 22,7 trójek. Czy drobne skrawki zieleni, zadrzewione działki, zakrzaczone tereny naszych miast, dzielnic, miasteczek i wsi zasługują na ochronę? Czy warto walczyć o każde drzewo, które może zostać ścięte? Czy warto najmniejszy choćby skrawek dzikiej tej zieleni chronić przed zaoraniem. Tak się akurat złożyło, że niewielki skrawek zieleni, który ma trafić pod topór, jest własnością adwokatki Karoliny Kuszlewicz, która znana jest w Polsce z walki o prawa zwierząt i przyrody w ogóle, walki przed sądami. Wzbraniała się z upublicznianiem własnej sprawy, ale stwierdziła, że jednak to zrobi. Na dawno wytyczonych planach przez jej działkę przechodzi droga. Od czasu sporządzenia planów teren zarósł, znalazły tam schronienie zwierzęta, które wokół niewiele mają takich dzikich zagajników. Bezpośrednia okolica to głównie pola uprawne. Wokół rosną domy i osiedla. Według władz miasta droga jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności. Łączy istotne ulice, pozwoli na płynny ruch, omijanie centrum. Pozyskano na jej budowę duże środki, a wstrzymanie inwestycji może sprawić, że te pieniądze przepadną. Jak tu powinniśmy myśleć? Czyj interes natury, właścicielki miasta, inwestycji priorytetyzować? 22,7 trójek. A o tym, jak rozwija się ta sprawa, już za moment. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyciągam do niej ręce, chcę bliżej i więcej. Wciąż za daleko, by mieć. On na pewno gdzieś jest, on już moim śladem idzie. Kocham go już dziś. Ulatuje myśl, melodia, liście z drzew. Na ziemi śpią, ulatuje dziś. Melodię wezmę jedną z nich ze sobą spać. Ma 25. Wracamy do sprawy prywatnej działki znanej adwokatki broniącej praw zwierząt i natury. Działka porośnięta jest niewielkim młodym lasem, wokół są pola, przez ten zagajnik ma iść nowa droga. I z tą budową na własnym terenie walczy wspomniana adwokatka i w tym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi decydował o tej inwestycji. Jak nastrój przed rozprawą? No jestem bardzo zdenerwowana, bo dzisiaj jestem w nietypowej dla mnie roli, to znaczy roli strony, a nie po prostu pełnomocniczki procesowej, więc bardzo to przeżywam. Jakich rozstrzygnięć się pani spodziewa? Nie mam pojęcia. Mam mętlik w głowie, z jednej strony mam ogromne poczucie słuszności, a z drugiej strony mam poczucie, że w skali tego, czym zajmują się sądy administracyjne i tego, jaki jest prymat inwestycji takich asfaltowych i publicznych względem drzew i lasów, no to muszę brać pod uwagę to, że to będzie za mała sprawa, żebym dostała ochronę prawną. Dzień dobry. Ale wszystko przepuszczam, czy nie? Tak? Przechodzimy? Tak. Chce pani pistolet? Może jak wyjdę? To jest tylko czytanie decyzji i koniec? Czy... Tak mi się wydaje. Znaczy w taki był zamysł sądu, że dzisiaj jest ogłoszenie wyroku, czy dzwoniłam w piątek się wydaje. Ogłoszone orzeczenie w sprawie ze skargi pani Karoliny Kuszelewicz. Ogłoszę teraz wyrok, bardzo proszę. Wstanie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję wojewody łódzkiego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej uchyla zaskarżoną decyzję. Wydany przez sąd wyrok nie przesądza, jakie będzie ponowne rozstrzygnięcie organu drugiej instancji. Wskazał natomiast uchybienia, które powinny być wzięte przez organy pod uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To nie jest koniec mojej walki, na pewno, nie? To nie jest tak, że sąd uchyla obie decyzje, też decyzję starosty, tylko uchyla decyzję poprzednią i wracamy do wojewody i wojewoda musi to rozpatrzeć. No ale to już jest dla mnie bardzo duże ów, bo nie mamy wyroku, który jest niekorzystny, tylko mam wyrok, który jest korzystny. Pokazuje, że całe to rozumowanie dotychczasowe było złe. Ale jeszcze dużo pracy przede mną. Mam nadzieję, że teraz wojewoda położy wreszcie tamę i zacznie zachowywać się jak organ ochrony środowiska, no bo i w prezydent miasta, i starosta, i wojewoda są organami ochrony środowiska, a oni zachowują się jak przepychacze inwestycji asfaltowych. Więc dzisiaj wygrywamy i myślę sobie, że to nie, oczywiście nie przesądzę tej sprawy, ale ja też jadąc tu wiedziałam, że mogę ją przegrać. Więc ja dzisiaj wychodzę wygrana, mam wstrzymanie wykonania decyzji. Ta taśma może sobie tam wisieć, ale pewnie ją zaraz zdejmę symbolicznie. Róbko kartkę. Prezencie dla prezydenta. Albo coś ładnego tam po prostu wywieszę i mogę wrócić, wiecie, i to jest takie symboliczne, i mogę tam wrócić i po prostu powiedzieć tym chłopakom, że no na razie jest okej. Na ile to jest tak, że gdyby oni się jednak wszyscy tych wszystkich procedur trzymali, to dałoby się ten nas wyciąć? Oczywiście, jeżeli zostanie prawidłowo ustalona wartość tego terenu przyrodniczo, to wejdziemy do drugiego etapu jakby takiego spierania się o to, czy ważniejsza jest inwestycja drogowa, czy ważniejsze jest zachowanie tej przyrody. Tak? Czyli na trochę inny grunt jakby sporu takiego w ogóle merytorycznego. I bardzo często jest tak, że uznaje się, że te inwestycje drogowe są istotniejsze niż ochrona przyrody i niż las, niż drzewa. Co to daje ten wyrok dzisiaj innym ludziom? Czy to są jakieś narzędzia do postępowania dalej z kolejnymi sprawami? Tak, zdecydowanie. Ja uważam, że takich spraw jak moja są w Polsce tysiące. Bo jakbyśmy sobie wzięli na warsztat podobne sprawy, to w dużej ich części znajdziemy analogiczne błędy. Te sprawy są robione taśmowo, ludziom się mówi od lat, że nic się nie da zrobić w takich małych sprawach, że tak już musi być. Miasto idzie i betonuje. A to jest nieprawda. My musimy zmienić myślenie o przyrodzie w mieście, bo to jest kwestia naszego przetrwania. Z perspektywy ochrony przyrody sytuacja wydaje się jasna. Z perspektywy Urzędu Miasta się radza. Takie rozstrzygnięcie to duży kłopot. W urzędzie niemal od razu w związku z tą sprawą skierowano mnie do prezydenta Pawła Osiewały. Wprawdzie w ostatniej chwili odwołał nagrania, ale wcześniej udało nam się parę minut porozmawiać przez telefon. Z jego perspektywy działania właścicielki ziemi to utrapienie. Jej, jak to określił, upór powoduje wstrzymanie inwestycji, na którą miasto pozyskało z budżetu państwa łącznie 10 milionów złotych. Nie wiadomo, czy te pieniądze zostaną w mieście. Jeśli wojewoda ostatecznie uzna las znanej adwokatki za wart pozostawienia w stanie nienaruszonym. Do tego inwestycja dla władz jest ważna ze względu na płynność ruchu samochodów przez miasto i na to, że jest związana z inwestycjami planowanymi pod dojazd do centralnego portu komunikacyjnego. Tak to argumentują. Prezydent dodał też, że Sieradz ma bardzo dużo przestrzeni zielonych, także tych dzikich, pozostawionych w przyrodzie terenów zalewowych na przykład. Tak wygląda północno-wschodnia część miasta. Na zachodzie są niemal same pola, pojedyncze nieużytki porośnięte samosiejkami i mały skrawek młodego lasu. O walce o ten skrawek właśnie tu mówimy. A jak jest to według państwa? Czy powinniśmy walczyć o takie skrawki, których być może mamy w naszym kraju setki, może tysiące? Czy powinniśmy może jednak trzymać się wytyczonych planów, realizować inwestycje, wytyczać nowe drogi, niezależnie od tego, co rośnie na prywatnych przecież działkach? 22 i 7 trójek. Chętnie posłuchamy rozwiązań takich dylematów. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love, and it's an ache I still remember. resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. I Kimbra, Somebody That I Used To Know, o 7.35 w Trójce. Pytam dziś, co z tymi skrawkami zieleni, które gdzieś w mieście wciśnięte między domy osiedla stanowią schronienie dla zwierząt. Inwestować tam, czy je zachować? Dbać o rozwój miasta, czy dać żyć zwierzętom? Powiem tak, na tych działkach miejskich jest większa różnorodność i większa liczba ptaków niż w jakimkolwiek lesie lub parku. Jest to absolutny fenomen i to potwierdza mój znajomy ornitolog z Nadleśnictwa w Olsztyn, który jest pasjonatem ptaków. Jest to coś absolutnie niesamowitego. 22,7 trójek, a jak państwo to widzą? More than a fantasy. More Than a Love Song, Black Pumas w Trójce na 20 minut przed godziną 8. Przed chwilą rozmawialiśmy o sprawie, która dla ochrony małych skrawków zieleni może być jakimś przykładem, jak o nie walczyć. Dla miast z kolei może być przykładem na to, jak dbać o procedury, by ważne inwestycje nie mogły być blokowane pozwami. Jedną stroną takiej walki o przyrodę mogą być podobne rozprawy sądowe, ale zanim do nich dojdzie, są sposoby, by o tę małą zieleń i w ogóle szerzej o własną okolicę zadbać z wyprzedzeniem. Rozprawie, o której mówiliśmy, przyglądał się też dr Robert Skrzypczyński z Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej. Rozmawiałem z nim o zmianach prawnych, które teraz dają nam furtkę do tego, by zadbać o swoje otoczenie. I teraz właśnie jest dobry moment w związku ze zmianą przepisów i to okienko zamknie się w przyszłym roku. Chciałem tu zwrócić Państwa uwagę na takie nowe otwarcie właśnie w planowaniu przestrzennym w gminach w Polsce, które wynika ze zmiany, niedawnej zmiany nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jaki ma związek z tymi planami, które już teraz są? Że jakaś tam działka jest oznaczona jako leśna, jakaś działka jest oznaczona jako budowlana? Zmiana tych planów, czy to jest coś zupełnie innego? Mówimy tu o poziomie całej gminy. Na poziomie gminy każda gmina do tej pory musiała uchwalić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Mamy potem kolejny poziom lokalny, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tak? Czyli mamy poziom gminy studium, teraz będzie plan ogólny. I mamy ten bardziej lokalny poziom kilku działek na przykład albo fragmentu gminy i to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I nowelizacja zobligowała wszystkie gminy do przygotowania nowego dokumentu w skali całej gminy. I to właśnie jest plan ogólny. Ten dokument nie uchyla istniejących, obowiązujących dzisiaj miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli tych mniejszych kawałków. Natomiast oczywiście wszystkie nowe miejscowe plany będą musiały już być dostosowane do tego nowego planu ogólnego dla całej gminy. A jakie nam narzędzia daje to, że one teraz są tworzone, że będą tworzone? No przede wszystkim, jeżeli złożymy teraz wniosek do planu ogólnego i ten wniosek zostanie uznany i przyjęty, na przykład o przeznaczenie jakiegoś terenu właśnie na teren leśny, no to o ile oczywiście ten istniejący dzisiaj plan, jeśli ma tam inne przeznaczenie, ten teren nie zostanie zmieniony, no to przy każdej kolejnej zmianie w planie miejscowym, o którą możemy też wnioskować potem, no to ten teren już będzie musiał zostać wskazany właśnie jako, zgodnie z planem ogólnym, na przykład jako leśny. Czyli to jest trochę bardziej prospektywne narzędzie, nie na dzisiaj, na teraz, no ale te zmiany w planowaniu, no one zwykle toczą się dość powoli, więc no warto już teraz zawnioskować o zmianę, która może przyniesie nam efekty, może nie dzisiaj, ale za jakiś czas. Tutaj w tej sytuacji, tak jak właśnie w tej sprawie pani Karoliny Kuszlewicz było, w planie obecnym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jej teren jest, przeznaczenie wskazane jako tereny mieszkaniowe i tereny dróg. I teraz faktyczny stan jest taki, że no jest tam już de facto las, którego no też nie było w takiej skali w momencie uchwalania planu, więc możemy pójść dwoma właściwie drogami, znaczy próbować zmienić sam plan miejscowy, i powiedzieć, chcielibyśmy zmienić plan, ponieważ tu jest las, chcemy go chronić, przekazać, postawić argumenty i to też jest możliwe. Albo możemy wejść na ten poziom wyższy całej gminy i kiedy gmina przygotowuje teraz właśnie plan ogólny, zawnioskować, żeby w planie ogólnym ten teren wskazano jako leśny i potem kolejne plany miejscowe będą musiały się do tego dostosować. Chcielibyśmy działać w tym zakresie, to na co musimy zwracać uwagę? Gdzie możemy szukać informacji o tym, że ten plan jest opracowywany albo na jakim etapie opracowywania on jest? Najlepiej strona internetowa gminy lub urząd gminy lub miasta, bądź też biuletyn informacji publicznej gminy czy miasta. Tam proszę szukać informacji o obwieszczeniu, o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. To jest ten pierwszy etap procedury, w którym wójt, burmistrz, prezydent mówi, będziemy robić plan ogólny i prosimy o wnioski. Państwo jako czy mieszkańcy, czy osoby związane z tym miejscem składają wniosek do planu, na przykład chcę, żeby z tych i z tych powodów dany teren, trzeba go określić, jego przeznaczenie ustalić jako tereny leśne. Albo zieleni niskiej, czy parku miejskiego, tak? To niekoniecznie musi być las, tak jak w tej sprawie, o której też rozmawialiśmy. I to jest ten pierwszy etap. Jeżeli te prace zostaną zakończone, to potem jest etap konsultacji, na którym też można coś zrobić. Tak jest. To znaczy, nawet jak przegapimy, że tak powiem, ten termin składania wniosków do planu ogólnego, to potem prace projektowe się toczą i w trakcie tych prac odbywają się konsultacje społeczne, obligatoryjnie. I w tych konsultacjach można również złożyć uwagi, czyli nawet jeśli ktoś narysował w planie ogólnym, że tutaj będzie droga albo tereny mieszkaniowe, to możemy w konsultacjach się wypowiedzieć, że nie, z tego i tego powodu uważamy, że tam na przykład drogi być nie powinno. A na koniec, jeśli nawet już zostanie plan uchwalony, a sądzimy, że no doszło przy tym uchwaleniu do naruszenia istniejących przepisów, no to możemy oczywiście iść drogą sądową, ale to już jest taka opcja atomowa, że tak powiem, na koniec. Ale to jest tak, że to każda osoba pojedynczo może zgłosić, czy to musi być jakiś zbiór większej liczby ludzi? Jak to wygląda? Jeśli chodzi o wnioski i konsultacje, no to zwykle jest to osoba po prostu, która jest właścicielem danego terenu. Znaczy wyobrażam sobie, że tak, że może to też być grupa, lokalne stowarzyszenie. Natomiast jeśli chodzi o drogę sądową, to tutaj raczej trzeba mieć już po prostu interes prawny w tym wykazać, tak? Czyli zwykle jest to właściciel danej działki. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak zamknięty w klatce ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr. W zielonej sukience zabijasz mnie tak. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć.